Middernacht, het begin van zaterdag 6 augustus, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Boerenorganisaties gaan ervan uit dat er nieuwe acties komen. Ze vinden dat er te weinig uit de gesprekken van vandaag is gekomen met stikstofbemiddelaar Johan Remkes en het kabinet. De actiegroepen missen bij stikstofminister Van der Wal iedere empathie voor de boeren. En ze vinden dat de bal bij het kabinet ligt. Farmers Defence Force zegt dat Nederland zich kan opmaken voor de hardste acties tot nu toe. De voorman van boerenbelangenorganisatie LTO riep in Nieuwsuur op om de acties wel binnen de grenzen van de wet te houden. Militanten van de Palestijnse terroristische groepering Islamitische Jihad hebben vanuit Gaza raketten afgevuurd op Israël, nadat Israël eerder vandaag luchtaanvallen had uitgevoerd op Gaza. Bij die luchtaanvallen kwamen zeker 10 mensen om het leven, onder wie een leider van Islamitische Jihad. De grenzen met Gaza zijn gesloten en Israël heeft ook extra troepen naar de grens gestuurd. De Verenigde Naties maken zich grote zorgen over het opgeleide geweld in Israël en de Palestijnse gebieden. Bij de vreemdelingenpolitie staan ruim 1200 asielzoekers op de wachtlijst voor een aanmeldprocedure. Normaal gesproken is de aanmeldprocedure in Ter Apel binnen 24 uur afgerond, maar nu kan de wachttijd oplopen tot meer dan 4 weken... Vluchtelingenwerk wil dat de vreemdelingenpolitie meer mankracht krijgt, zodat er ook op drukke dagen voldoende personeel is. Heerenveen en Sparta hebben met een gelijkspel het nieuwe eredivisieseizoen afgetrapt. De clubs kwamen in het Abelenstra-stadion in Heerenveen niet verder dan 0-0. Met name voor Sparta is het punt bij Heerenveen een opsteker. De Rotterdamse club ontsnapte vorig seizoen ternauwernood aan degradatie. Heerenveen eindigde dat seizoen als 8e. Het weer. Vannacht klaart het op. Het koelt af naar 8 tot 13 graden. Morgen begint zonnig. Later wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel bijna overal droog bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Welkom. Twee verwaarloosde broers, veertigers al, wonen nog thuis bij hun dominante vader. Ze hebben hun hele leven gehoord dat ze niks kunnen en nergens goed voor zijn. En dan opeens verstomt het gegrauw en zit pa dood in zijn stoel. Maar de jongens zijn afhankelijk van zijn uitkering en stoppen pa eventjes in de vriezer. Ze gaan op zoek naar een vervanger. Iemand die even die vaderrol op zich wil nemen. Dat is het begin van de film Vaders en Zonen, die vandaag in première ging op streamingsite Videoland. Mijn gast van vanavond speelt de rol van die invalvader Rink Jan in deze Coen Brothers-achtige tragicomedie. Mijn gast is Kees Hulst. Hulst kreeg heel het land aan zijn voeten toen hij op tv schitterde als iedereens favoriete bejaarde Hendrik Groen. Dat terwijl hij er toen al een leven als gewaardeerd en gelauwerd acteur op had zitten. Hij speelde bij het Zuidelijk Toneel en bij toneelgroep Amsterdam bijvoorbeeld, en in stukken van Wim T. Schippers of in The Sunshine Boys met André van Duin. En met zijn geliefde Esther Scheldwacht stond hij in Hoe mooi alles, De laatste paar dagen en Lichter dan ik. En in die lange carrière werd hij 3 keer genomen voor de Louis d'Or, die hij uiteindelijk ook won voor zijn rol in de theaterbewerking van Grunbergs Tirza in 2010. Kees Hulst werd geboren in Amsterdam in 1952, deed de toneelschool daar en is vader van 2 volwassen zoons, presentator Pieter Hulst en regisseur Jan Hulst. Je zit ontzettend mee te knikken. Ja, klopt. Ik kan het niet ontkennen. Nee, het is een genoegen dat je hier bent, Kees. Welkom. Dankjewel, Lotje. Vaders en Zonen, laten we daarmee beginnen. Wat een leuke film. Ja, hè, vond ik ook, ja. Ja. Het scenario is, want je was bezorgd dat we de namen niet gingen noemen, dat gaan we dus gelijk even doen. Het scenario is geschreven door Pepijn van Werend en regisseur Jurgen Scholtens en Daan Windhorst. Ja. De muziek, wilde je ook graag vernoemd, is Daan Hofman. Dus we hebben alles zeker achter de rug, ja, we zijn gecoverd. Belangrijk, ja. En Mill Street heeft het geproduceerd met Suzanne en Rachel. Dat is een heel belangrijk ook producententeam, ja, wat zich volledig achter de film heeft gezet. En dat is een Ja, trouwens, eigenlijk moet je dan iedereen gaan noemen, want die hele crew is fantastisch. Ja, we gaan niet de Gaffer toch, de eenheid van die ploeg heeft ook bijgedragen tot het totaal succes. Ja. Ik bedoel, het is meer dan de som van alle talenten bij elkaar. Maar ze waren ook wel geoefend, moet ik zeggen, door Little Amsterdam. Een film die we vorig jaar maakten. Ja. Ook met dezelfde crew. Ja, ik heb even net zo neergezet in mijn inleiding waar de film mee begint. Wat is Rink Jan? Jij bent de invalvader, speel jij. Wat is dat voor type? Ja, een soort van type van Rink Jan. De naam zegt het al. Hele vreemde figuur. Maar eigenlijk het enige wat je van hem komt te weten, of je krijgt heel veel van hem te weten, maar ik vind, als je de film ziet, dan hij wordt geïntroduceerd door het interieur van waar hij woont, van zijn huis, een verzorgingsflat waar hij woont. En daar hangt veel kunst aan de muur. Exotische, uitheemse kunst, maar ook schilderijen van Piet Mondriaan. En daar is hij grote fan van. Hij zegt dat hij galeriehouder is geweest en iets met musea heeft gedaan. Dus dat is wat we zien. En verder weet je eigenlijk niet wat hij zegt, of het nou waar is of niet, of dat hij het uit zijn duim zuigt. Maar goed, heel veel wishful thinking. Je kunt er wel een soort van plaatje van maken als je denkt van, oh, zo iemand is het, of zo iemand. En dat is het fijne natuurlijk. Ik weet niet of je in de eerste scène ook een soort chokertje aan had. Ja. Zo'n type. Ja. En de jongens, gespeeld door Guido Pollemans en Fetja Huet, die twee broers, die zijn echt tokkies, toch? Ja, Tokio is ook wel heel lang geleden. Ja, inderdaad, ze zijn. Ik moest wel een beetje denken aan die kinderen van Ruinerwold. Die mensen die een beetje afgelegen en geïsoleerd zijn van het alledaagse wereldlijke gebeuren. En onder de duim gehouden zijn door hun autoritaire vader. En daardoor weinig sociaal contact hebben gehad. Eigenlijk alleen met een verkoopster van een supermarkt. Ja, ze gaan naar de supermarkt met het briefje van pa. En als ze daar zelf op improviseren, dan belt de cassière, gespeeld te horen, Beppie Melissen. Die belt dan even naar pa van, dat zal wel niet kloppen. Dat wil die niet. Ja, Beppie doet het ook onafvolgbaar goed. Gewoon, die houdt het streng. Die zet het regime van vader op haar manier dan weer door, eigenlijk. Ja. Dus die jongens zitten helemaal gevangen in dat milieu, maar ook in die gewoontes en in die patronen. Precies. En dan komt Rink Jan. Ja, het is natuurlijk een heel mooi dat ze zelf bedenken van, god, ja, pa is dood. Hoe gaan we nu verder? Werken hebben we nooit geleerd. We hebben altijd geleefd van zijn uitkeringen. Dus hoe gaan we dat opvangen? En dan komt er toch op een of andere slimme manier komt dat dus bovendrijven bij Loet, bij de voorbeeld Vetja gespeeld. Van, we moeten iemand anders vinden. En dan gaan ze op zoek naar een alternatieve vader. En die gedachte, die wordt dan ook gewoon gerealiseerd en uitgewerkt. En dan vinden ze mij in een bejaardenhuis en dan komen ze me een beetje versieren. Proberen ze me over te halen met een biljet van €20... om voor 10 minuten hun vader te spelen, omdat die gecontroleerd moet worden door de nieuwe huisarts uit het dorp. En die hem helemaal niet kent. En hij moet dan 10 minuten die vader gaan vertolken. Dus en dan vraagt hij, wat was het voor iemand, die vader van jullie, die dan overleden is? Hoe kan ik me daarin inleven? Dus als ik dat wil doen, dan Maar hij stelt ook wel, en dat is het leuke, dat hij stelt als tegenprestatie dat, ik wil die rol van je vader wel op me nemen, maar dan moet je me wel meenemen naar het museum in Den Haag, naar het kunstmuseum, om Victory Boogie Woogie te gaan bekijken. Van Mondriaan, Als die tentoonstelling geopend wordt. Nou, die belofte die wordt gemaakt. En op die manier proberen ze dat bij elkaar in stand te houden, de betrokkenheid van de in de situatie. Ja, en die verfijning van de nieuwe vader, die roept weerstand op, die roept enthousiasme op. Eigenlijk zitten er heel veel plotwendingen in de film. Die gaan we allemaal niet verklappen nu. Mm. Want het is heel erg leuk om verrast te worden als je het kijkt. Tenminste, ik vond het echt heel erg leuk. Eigenlijk gaat de film over de ontwikkeling van een kind. Een kind wat gezien wil worden door zijn ouders. En deze jongens zijn wel 38 of 35. Ja, zoiets. Maar ja. Ze zijn nooit gezien. Nee, eigenlijk niet. Het is, ze zijn wat dat betreft heel, heel primitief en heel... achtergesteld en achtergebleven in hun ontwikkeling. Ja, en dat zijn situaties die heel moeilijk voorstelbaar zijn... en tegelijkertijd heel goed voorstelbaar. Want ja, het kind in de mens, dat maakt natuurlijk gewoon alle benaderingen... en alle pedagogische ontwikkelingen die je in zo'n film verwacht... rondkroelend diertje tot aan educated kunstkenner. Dat verschil wordt eigenlijk in alle facetten aangetoond. Ja. Door middel van spelletjes of contacten leggen met iemand van de thuiszorg enzovoort. En nou ja, de buitenwereld en hoe bedreigend die kan zijn... en tegelijkertijd hoe stimulerend die kan zijn binnen een ontwikkeling. Ja. Vind je het zelf ook een soort Coen Brothers-achtige film? Ja. Was dat ook wel een beetje de inzet? Ja, nou, weet je, ik moest ook heel veel denken aan de allerlei eerste films van... ik heb met Alex van Warmerdam gewerkt een paar keer. En aan zijn elementaire manier van situaties aanpakken... Waar gewoon verder geen bijgedachten bestaan... alleen maar heel primair gereageerd wordt... en heel elementaire situaties die verder... Kun je een voorbeeld geven daarvan? Hoe kan ik dat zeggen? Dingen die niet ingevuld worden door psychologie of zoiets. Hoe kom ik zo gauw op een voorbeeld? Nou, dat vind ik best eigenlijk wel moeilijk. Het heeft veel meer met regie of zo te maken. Mm-hmm. Maar het is de stompe manier van mensen die reageren op elkaar. En het is ook heel vaak heel jongensachtig. Ja, en misschien vond je echt is het grote verschil tussen meisjes die veel psychologie en praten en la la la. En jongens die hebben, dan niet. Oké. Okay. Of nou, maar dan ook dan zo. Weet je wel? Dus, maar als je dan dit, dan dat. Weet je wel? Gewoon die onvoorwaardelijkheid en een soort rechtlijnige. Elementaire, principiële manier van doen... die je bij jongetjes tegenkomt. Gewoon op straat, in spelletjes. Of het nou om knikkeren of krijtjes of weet ik veel wat. Of in van alles. Maar echt op een hele jongensachtige manier zich uiten. Ja, en dat is bij die Coen Brothers film eigenlijk ook. Dat zijn ook jongensfilm, jongetjesfilms. Ja, ja. Wat is er? Wat zit je te lachen? Ja, nee, dat is zo. Het is gewoon zo. En het is altijd ook altijd heel erg, ik vind, herkenbaar. En dus ook heel erg grappig vaak. Ja, het is heel erg grappig. En ook ontroerend. Dus, en dat is deze film ook in het knappe van Jurgen Scholz... die dat van begin tot eind allemaal in controle heeft gehouden. Jurgen is zelf ook acteur, hè? Hij heeft, geloof ik, in ieder geval de vooropleiding gedaan in Groningen. Of in Leeuwarden. En hij is ook acteur en uiteindelijk regisseur geworden. En schrijver en monteur en lichtmaster. Ik bedoel, hij is van alle departments totaal op de hoogte. En is sharp genoeg om dat op alle plekken in de gaten te houden. Heerlijk. Echt heel knap. Heel knap. Vaders en zonen, jij hebt een enorme invloed op die twee jongens in de film. Je hebt zelf ook twee zonen. Maar je hebt zelf ook een vader gehad. Wat voor man was je vader? Ja, mijn vader was ook tamelijk principieel en rechtlijnig, geloof ik. Maar ik heb hem niet zo lang gekend, want ik was 21 toen hij overleed. Maar hij was wel heel streng en heel... Calvinistisch, moet ik zeggen, hoewel hij van huis uit katholiek was. Maar... Hoe werkt dat, Calvinistisch katholiek? Ja, dat gewoon heel principieel, dat doe je niet, dat doe je wel. op zondag draag je die kleren en dat soort schoenen. En die moet gepoetst. En alles moest normaal en volgens orde en volgens het fatsoen en dat soort dingen. Dus heel erg strikt en volgens regels. Streng, zou ik maar zeggen. Je komt uit een groot gezin, hè? Ja, ja. Maar je ouders deden wel aan, want je zegt ze waren heel, of hij was heel streng. Maar hij deed wel aan amateurtoneel, toch? Dat heb ik zelf eigenlijk nooit meegemaakt. Want het schijnt dat hij mijn moeder heeft ontmoet op de amateurtoneelvereniging. Hij was altijd de butler die het had gedaan. en mijn moeder was altijd de mevrouw die bij wie het werd gedaan. Nou, dat hebben we geweten, want ik kom uit een gezin met 8 kinderen. Dus hij had het wel gedaan. Maar En moest je naar de kerk en zo? Nee, want mijn moeder was van hervormde huizen. Dus 2 geloven op 1 kussen, ja. Slaapt de duivel tussen. Dus daar zijn ze mee opgehouden toen ze trouwden. Dus dat geloof hebben ze uitgebannen. Daar werd eigenlijk niet actief iets aan gedaan, bij mijn weten. Maar dat rechtlijnige, dat is ook heel erg de tijd natuurlijk, hè? De jaren 50, zeker. Na de oorlog, was alles moest netjes. Zeker. Het was een heel conscientieuze, verantwoordelijke man. En ik heb heel veel van hem opgestoken. En wat dat betreft en ook wel een goede relatie met hem. Vanaf het moment dat hij was overleden, kon ik het goed met hem vinden. Sorry dat ik lach. Ja, dat was vind toen? Ik wel echt wel heel pijnlijk eigenlijk. Jeetje, moet dit nou zo? Jongen. Nee. Voordat hij overleed, kon je het niet goed met hem vinden. Pas daarna. Nou ja, ik was natuurlijk een puber en had heel veel rotzooi gewoon met hem. Gewoon. Hij was het niet echt eens met mijn keuzes en mijn beslissingen. En voor zover ik daarvan op de hoogte was. Hij was er niet gelukkig mee. En misschien uiteindelijk wel, hoor. Maar ik kreeg niet de indruk ook. Ik had veel vaak ruzie met hem. Ja. En was je vrijgevochten of niet? Ja, dat was ik wel, ja. Geloof ik wel. Tenminste, ik ging naar een school waar ik veel mensen uit verschillende milieus tegenkwam. En hij kon daar niet zo goed. Hij wist daar geen raad mee. Met mijn vriendjes en mijn klasgenoten en schoolgenoten. En vond dat moeilijk om zich daarmee te vereenzelen. Hij had het liefst gezien, geloof ik, dat ik een technisch vak had gekozen vanaf mijn 12e. En dan kostgeld betaald vanaf mijn 14e. Naar de ambachtsschool, ja, of zo. Zoiets, ja. Ja. Ja. En in plaats daarvan ging je naar een derde gymnasium in Amsterdam. Het Vondel. Het Vondel. Heel vrijgevochten gymnasium was, toch? Dat weet ik niet, maar ik vond het een fantastische school. Heeft maar eventjes bestaan, een jaar of 20? Niet zo lang. Ja, niet eens, geloof ik. Maar het was een dependance, werd het uiteindelijk weer, van het Barlees. Maar ik hoor laatste tijd nog een enkele keer een geluid van dat de opleiding niet zo zorgvuldig was. Maar ik vond het een geweldige school. En ik heb dat heeft mijn leven voor een groot gedeelte heel belangrijk bepaald en richting gegeven. In welke zin? Nou, in de ontmoetingen van, ja, van andere opvattingen en andere mensen en andere milieus en andere artistieke neigingen. Gewoon mijn leven invulling gegeven. Maar dat kan op een manier van kennis, of het kan juist op een manier van sociaal. Ja, nee, maar vooral, ik geloof dat ik geen kloot heb uitgevoerd op die school, behalve heel erg gretig alles tot mij genomen wat er aangeboden werd. En, wat bedoel je, drank en drugs? Waarom ga je nou meteen weer op die tour? Nee, zo klinkt dit, alles aangenomen wat me aangeboden werd. Dit klinkt niet als Latijn en Grieks. Nee. Nou, dat werd me ook aangeboden en daar ben ik ook heus wel mee bezig geweest. Maar niet met de ambitie van, ik ga daar een team voor halen en dan ga ik over en dan word ik alfa, blablabla. Nee, gewoon mensen leren kennen, vriendschappen maken en alles wat daarbij hoort. Dus en niet alleen maar drank en drugs. Nee, dat komt natuurlijk ook, dat is een klein onderdeel daarvan. Maar wat moet je zeggen? Ik vraag het omdat ik het, dan weten we het zeker wat je bedoelt, snap je? Oh ja, nou oké. Okay. Maar is het nu duidelijk dan of het niet? Het is helemaal duidelijk. Ja, de schooltijd is de mooiste tijd van je leven. Daarmee heb ik er ook 6 jaar of 8 jaar over gedaan of zo. Nou, daar heb je gewoon mazzel gehad. Want voor een heleboel mensen is het een nachtmerrie, de middelbare school. Ja, nou, dat spijt me voor jou. Waar heb jij dan gezeten? Welke school was dat? Op een meisjesliceum. Echt, katholiek. Fonds Vité of zo? Nee, ik kom helemaal niet uit Amsterdam. Oh, wat dan? Uit Brabant. Oh, bah. Ja. Ja, maar waar dan nee, in Brabant? Nee, Brabant is heel leuk, maar die school was niet zo leuk. Maar dat nee. geeft niet. Dat, ja, daar nou, heb ik geeft wel, want daarom zit je nu hier. ja, heeft je vader invloed gehad op de manier waarop je zelf... Nee, wacht even nog. Even nog terug naar die school waar je van alles aangeboden werd. Dat ik... hoe kwam je dan bij toneel? Dat je dacht van, dat is de weg? Ik speelde al graag toneel jongs af aan. En ik vond dat was een prettige manier om het te uiten. En op school kon ik ook wel voorstellingjes maken. Ik las het toernooi en zo. Hans van den Berg was trouwens een docent van mij. Hij was criticus voor toneel. En hij was ook mijn docent Nederlands en Frans. En hij op school rulde hij, de regie deed hij van alle toneelvoorstellingen op school. Maar hij wilde mij niet hebben. En nee, heel gek. En toen ben ik zelf mijn voorstellingen gaan maken in de die veel anarchistischer waren dan wat hem voor ogen stond en wat hij maakte. En met een aantal matties kon ik dat dan doen daar. En ik geloof dat ik in derde of vierde zat. En in de tijd van de kritische leraren, waar de democratiseringsprocessen zich voordeden op de middelbare scholen. En toen werd ik benaderd voor mijn eerste speelfilm. De eerste Nederlandse speelfilm waar ik in mocht spelen. Met Dropout of De Meester kan me nog meer vertellen. Met van Pim en Wim. Pim Lapar en Wim Verstappen. En dat kwam eigenlijk via school vanuit mijn kritische Nederlandse leraar Anton Oskamp. En in diezelfde tijd deed Jan-Joost Lamers eindexamen regie. En die wilde wat mensen van Barlees hebben. En die hield audities en daar werd ik ook uitgekozen om mee te spelen. Dus ja, dat is ook onderdeel van mijn middelbare school. Ja. Wat ik dan daarnet bedoelde met dingen die je aangeboden ja. en kansen die je worden aangeboden waar je op inspringt enzovoort. Dus het was een soort van zelfsprekende route die was ontstaan? Absoluut, ja. Had je veel zelfvertrouwen? Nou, dat weet ik niet. Op sommige punten wel. Op wat betreft toneel wel, zeker. Dus ik heb eigenlijk altijd het idee gehad van... Ook later, toen ik na veel aarzelen toch die toneelschoolcursus ging doen... de oriënteringscursus, dacht van ja, als het een goede school is... dan nemen ze me aan en zo niet, dan moet ik er helemaal niet zijn. Dus ja, dat was de jeugdige arrogantie, noem ik het altijd maar... van heerlijk, overmoed. Toch? Ja, ja. En heeft je vader je nog zien spelen? Hij heeft me één keer zien spelen, inderdaad. Het was toen met Jackie Commander, Sjaak Commandeur... die mijn docent ook was op de toneelschool eerste jaar. En dan mocht ik toen een project mee doen... onder regie van Hanusova. Hanusova, Anne van Praag. En dat heeft hij gezien. Dat is geloof ik het enige wat hij heeft gezien van mij. Wat vond hij? Dat heb ik achteraf gehoord van de buurvrouw dat hij het wel mooi vond. Maar hij zat ook in de zaal en stak zijn duim omhoog. Ja. Dus dat is toch wel heel lief. Ja. Ja, nou inderdaad. Dat is een beetje wat dan weer correspondeert met... de elementaires uit vaders en zonen van de film. Ja. Ja, dus zo simpel gebaar is dan heel veel betekenend. Ja, ja toch? Ja. Ja. En heeft hij invloed gehad, dus zijn opvoeding van jou... op jouw eigen vaderschap? Ongetwijfeld. Maar ik weet, geloof ik wel, vanuit verhalen... dat van de 10 fouten die mijn vader maakt, die je vader maakt... daarvan maak jij de 9 niet. Maar voor die 9 die je niet maakt, maak je wel weer 10 andere fouten. Dus ja, dat is nu de tragiek van het vaderschap en mens zijn. Dus Ik heb heel veel dingen weten te voorkomen die hij deed, dacht ik. Maar dat staat niet. Ja, ja, precies. Dat staat maar dat is logisch. Dat gebeurt ons allemaal met de beste bedoelingen. Zo is dat, ja. Wat voor vader was je, als je het zo beschrijft, voor je, toen je kinderen nog klein waren? Gewoon een goede vader, geloof ik wel. Ik heb wel het idee dat, omdat ik wat ouder was, toen ik vader werd. Hoe oud was je? Ik geloof 35 of zo. Dat ik daardoor wel een beetje uitgeraasd was in mijn eigen ontwikkeling, in mijn eigen jongere wilde jaren tijd. En dat ik daardoor wel heel goed, heel bewust ben geweest van het hebben van kinderen en niet pas het genot hebben ervaren die heel veel vaders hebben pas als ze kleinkinderen krijgen. Dus ik heb dat wel altijd als een privilege ook gezien en beschouwd. Dus, en jouw beide kinderen zitten soort van in het vak. Hè? Je ene zoon zit echt in het vak, die is regisseur. Ja, eigenlijk moet je dus hun vragen. Ja, tuurlijk. Wat voor vader jij was, moet eigenlijk aan hun vragen. Maar zij zijn hier niet. Nee, dat is wel jammer, ja. En jij hebt natuurlijk wel een soort... Je hebt toch wel een soort beeld van jezelf? Ja. Maar kijk, dat is heel bedrieglijk. Ik denk dat ik het goed heb gedaan. Het zou me ook niet verbazen als mijn kinderen dat op bij mijn kist ook zeggen van je hebt het goed gedaan, pa. Maar het zou me ook niet verbazen als wat ben je een klootzak geweest, dat en dat en dat en dat. Dat zou me ook niet verbazen. Want, je werkt met beide zoons samen, dus een klootzak vinden ze je waarschijnlijk niet. Dat ligt er maar aan waar je ze raakt natuurlijk. Hè? Over waar gaat het om? Dit terzijde, ik bedoel, je kunt daar genuanceerd over denken. Ik vind het best moeilijk om te kijken waar je serieus bent en waar niet. Ja, dat hoor ik wel vaker. Ja, dat is de tragiek, hè, van de acteur. Van de lacht abewaaiend. Of als hij serieus is, dan denkt iedereen dat hij een grap maakt. En als hij een grap maakt, dan neemt iedereen het serieus. Dat verhaal ken ik. Dat kleeft een beetje aan me. Want als je zegt van mijn kinderen zouden me best een klootzak kunnen vinden, waarom zeg je dat? Waar denk je dan aan? Dat is gewoon... ik denk dat kinderen wel bijvoorbeeld een opvatting hebben van... wat je in de film ook ziet, als Loete, jij bent Rink Jan. Jij bent Rink Jan, jij bent niet mijn vader. Mijn vader ligt hier in de vrieskist, dood te wezen. En jij bent Rink Jan. Ja? Je bent Rink Jan. En ik zeg dan, ja, ik ben Rink Jan. Ja. Rink Jan, ja. Ja. Rink Jan, ja? Ja. Oké, wil je dan nu even die trui aantrekken? Weet je, en dat is dan... ontkracht hij in feite wat dat kind zegt. Eerst doet hij, ik hoor je, ik versta je en toch... doet hij wat hij wil. Ja. Weet je, en daarin kan je dus zeggen, op zo'n moment kan zo'n kind zeggen van, wat een klootzak. Je hebt me toch niet gezien op dat moment. En daar gaat het altijd om. Ja. Het gaat altijd om dat gezien worden. En gehoord worden. En serieus genomen. En ben jij gezien door jouw vader? Ja, toen hij zijn duim opstak. Ja, toen. Ja. Ja. Mijn vader zei heel vaak, ik zie heel goed wat jij doet. En dat vond ik heel bedreigend. Ja, dat klinkt ook heel bedreigend. Dat vond ik echt helemaal niet leuk. Ik denk, wat bedoelt hij? Wanneer dan? Waar en hoe? En weet je? Dus dat vond ik best wel een beetje bedreigend. Maar goed, dus wat heb je eraan als kind? In het programma van je zoon Pieter... De proefkeuken speel jij een sprekende aardappel. Die de voice-over doet. Of tenminste, dat heb je jarenlang gedaan. Je andere zoon die doet Jordy Season. Maar hij doet ook serieus theater. Samen met Tarens Kane. Casper Tarens Kane, ja. En je hebt daar met hem een stuk gedaan, gebaseerd op Il Gatto Pardo. Ja, goh, ja. En hoe is dat om dan met die beide zoons te werken? Ja, dat is te gek gewoon. Dat is ook heel... ik vond het eigenlijk ook... Ik vond het superleuk, maar ook heel vanzelfsprekend. Omdat... fijn dat ze dat wilden doen. Maar het was ook gewoon... Ik heb altijd zo... naar mijn kinderen ben ik ook altijd geweest van dit en dat. En laten we het samen eens kijken hoe dat gaat. En zo. Een soort van samenwerking is eigenlijk altijd wel... geweest van mij uit, hè? Zeg ik dan als vader. Zij zien dat misschien anders, maar... dat was gewoon een vanzelfsprekend iets eigenlijk. En ik was er ook heel vereerd door, maar ik vond het ook gewoon heel logisch eigenlijk. Ja, als sprekende aardappel, dat lijkt me niet zoveel regie vergen. Maar op het toneel, dan heb je echt een enorme intensieve samenwerking met je zoon. Ja, nou, die aardappel moet je niet onderschatten, hoor. Nee, die onderschat ik niet. Nee, absoluut niet. Nee, maar dat was het fijne was dat Pieter kon gewoon ook door de tekst van die aardappel... kon hij zijn eigen commentaar kwijt. Ja. En hij vond het ontzettend fijn als ik dat serieus nam als aardappel. En misschien is dat ook wel weer dat hij zich daarmee gezien of gehoord voelde. Omdat ik die als aardappel fucking serieus op zijn sidelines inging. Op de tekst die hij had geschreven. Die ik dan volledig met de volle ernst probeerde weer te geven. Ja, er zaten heel veel grapjes in, maar dat ook die breng je met heel veel... Ernst. Ja, nou, dat is ook de enige manier waarop je comedy kunt brengen. Heel serieus. Want dan werkt het. Ja. En niet als je denkt van, oh, tong in cheek, oh, lalala, kijk mij eens grappig zijn, lalala. Dan moet het smeren. Ja, of gewoon slappe grap, of gewoon niks. Ik wil daarover doorpraten, maar ik zeg eerst eventjes voor mensen die nu pas de radio aanzetten, dat ik praat met Kees Hulst over dus de film Vaders en Zonen, die op Videoland is verschenen vandaag. En Kees Hulst kennen we natuurlijk allemaal als Hendrik Groen. Je zei net, comedy kan je eigenlijk, die kan je maar op één manier brengen, hè, door heel serieus te spelen. Is het je favoriete genre om te spelen? Het is eigenlijk, het is wel... Het zit een beetje aan mij geplakt, eigenlijk. Want ik ontkom er moeilijk aan. En waar ligt dat aan, denk je? Het feit dat je hele serieuze dingen... op een verteerbare manier moet kunnen verwerken. Of tot je nemen. Of verkrijgen. Dat moet je even beter uitleggen. Of niet beter, maar gewoon anders. Je kunt wel inhoudelijk gewoon een hele pittige boodschap brengen. Maar als iedereen denkt, van, oh, dit is een pittige boodschap, dan is het ook wel fijn als het een beetje, als daar een soort jasje omheen zit, waarbij de pil verguld is. En dat het ook licht verteerbaar kan zijn. Ja, een soort lichtheid. Ja. En die lichtheid heb je echt wel nodig om niet alsmaar onder het tapijt te geraken. En dat is, vind ik, in het leven wel op zich een gezonde houding, eigenlijk. Ja, niet dus alleen wel, in het theater, maar ook in het leven zelf. Ja, precies. En, en in het theater is dat dan ook een werkbare manier, vind ik, om... Om dat evenwicht tussen ernst en luim en wijsheid en vingertje... en om dat voor te schotelen. Je zegt van de komedie hangt wel een beetje aan me... maar je hebt zoveel serieuze, bijzondere stukken gespeeld... Ja. Waar geen komische lichte noot in zat... maar wat gewoon heel mooi theater was... Maar ook daarin zoek ik altijd wel naar die balans. En als het niet in mijn personage zit, probeer ik het toch in het geheel van de voorstelling te brengen. Of te kijken waar dat evenwicht in zit. En dat humor is dan natuurlijk een geweldige vehikel om je zware boodschap mee te verkondigen. Ja. Wat is voor jou het leukste onderdeel aan het spelen? Even in het proces, het repeteren of het spelen of in de bus er naartoe? Het leukste is gewoon dat je een zaal kunt bespelen. Dat je je publiek kunt bespelen. Dat je communiceert met een zaal en dat je ze stil kunt houden. Dat je kunt merken dat ze hun adem inhouden en dat je ze kunt laten ontladen in een lachmoment of in een opluchting. En dat, ik bedoel, het bespelen van een publiek, dat is eigenlijk het heerlijkste van het toneelspelen. Dat is waarvoor je het doet. Het toneelspelen, ja. Ja, en dat is eigenlijk, dat is de drijfveer van mijn acteren. Eigenlijk. Maar nu doe je niet meer zoveel theater. Je bent, Dat is helaas inderdaad het geval. Dat is een beetje door de corona zijn we een beetje daaruit geslingerd. Door die lockdown van de minister. En dat is heel jammer. Maar ik vind ook wel. Kijk, in die periode ging film en televisie wel redelijk door. Met allerlei rare restricties. Maar kennelijk waren die restricties niet zo groot. Maar dan heb ik alleen maar een kleiner publiek. Dan namelijk de crew van een filmset. Precies, dat is dan mijn publiek geworden. En daar speel je dan ook? Daar speel ik graag voor, ja. Ja, ja. En ja, dat is, dan, toch, is dat dan de hele crew? Of heb je dan iemand speciaal met wie die je leuk vindt, waarvoor je speelt? Nou, ook. Maar ook, want dat is wel grappig dat je het vraagt eigenlijk. Want vroeger was het zo dat als ik iets speelde of een iets deed of zo, en er waren twee reacties in de zaal van heel veel mensen, er waren de twee die reageerden, dan speelde ik eigenlijk voor die twee mensen. Ja, dat kan me voorstellen. Ja. Dom is dat, hè? Ja, eigenlijk. Nee, maar dat is gezien worden, ja, toch? Ja, zeker. Maar en de rest hoorde je dan niet verder. Maar voor wie het dan ook wel misschien leuk was of aardig vonden. Maar dat is dan wel een soort stimulans dan. En, maar in feite, je blijft toch optreden. Ook al is het voor een camera. Ja. En dat... Dat is een elementaire die ook bij film nog blijft staan. Of televisie. Ja, ik heb het eigenlijk nooit gehoord. Want je hoort van echte theateracteurs dat ze dan het publiek missen bij een film. Maar jij vindt gewoon je publiek de geluidsman of de focusbureau. Ja, zeker. Inderdaad, dat zijn de mensen met wie we samenwerken of met wie je contacten hebt. Ja. En met voor wie je moet zorgen dat je de ander vrij houdt in het licht. Of er zijn zoveel disciplines bij film en televisie. Ja. Dat je het is leuk om met al die elementen rekening te kunnen houden en toch je ding te kunnen doen zoals je denkt dat het moet gebeuren. Dus dat is prettig werken. En als je speelt, wat is dan de kern voor jou? De tekst, de theatertekst of het draaiboek? Of is het techniek? Of is het inleving? Of karakter veroveren, weet ik veel? Wat is het? Ja, dat is heel wonderlijk eigenlijk. Omdat het eigenlijk al die elementen zitten in het spel wel komen bij elkaar. En de ene keer komt dat boven en de ander moment komt dat boven. Maar het blijft natuurlijk om de message gaan. Je hebt een boodschap te vertellen en daar kom je voor. En hoe je dat vertelt, dat mag je dan zelf bepalen. Of samen met de regisseur, of in het concept, of wat dan ook, in het geheel. Maar dat, ja, daar ga je natuurlijk voor. Dat is je opdracht. En dat doe je op jouw beste manier. En boodschap klinkt nog een beetje vaag. Ik ben altijd heel, heel erg benieuwd naar concreet. Wat is de boodschap van Hendrik Groen? Hendrik Groen. Dat weet ik zelf eigenlijk niet. Wat de boodschap is van Hendrik Groen. Ik weet dat zelf eigenlijk niet zo goed. Hendrik Groen is toch een hele toegankelijke, lieve, zachtaardige, beetje laffige man. Die brave Hendrik Groen, die net een beetje toch afwijkt van wat net net iets anders doet dan wat er verwacht en wat het fatsoen voorschrijft. En die kleine revoluties, die krijg je helemaal uitgekoud voor je. En, maar ja, dat is dan een beetje de boodschap. En dat maakt het sympathiek. En denk ik ook nog een keer de voice-over die dan zorgt dat er een soort relativering is van het drama dat zo'n man meemaakt. Namelijk dat zijn hond hem omtrekt of dat hij dat zijn scootmobiel ineens zonder benzine staat of whatever. Ik bedoel, het kleine drama wordt groot gemaakt en tegelijkertijd gerelativeerd door Hendrik Groen. En dat is, daarin zie je heel herkenbaar. Ja, heel, heel herkenbaar. Ja. Jouw vrouw was hier een half jaar geleden, Esther. Ja. En zij is natuurlijk ook actrice. En zij vertelde over jou dat je een heel verrassende en scherpe acteur bent die zich overal mee bemoeit, omdat je het beste wil halen uit een tekst. En toen dacht ik, hoe eigentijds is dat nog, een acteur die zich overal mee bemoeit? Daar hoef je bij Toneelgroep Amsterdam niet mee aan te komen, volgens mij. Toneelgroep Amsterdam nog wel, maar ITA waarschijnlijk niet meer. Ja, dat bedoel maar, ik. Dat was ik al bang. Maar dat is zo, waarschijnlijk. Ik weet het niet, want ik zit daar niet meer, maar jij komt natuurlijk uit de jaren. Je bent in 72 naar de toneelschool gegaan. Ja, maar goed, ik heb een brede belangstelling, zou ik maar zeggen. En mijn toneelvader was Joris Lamers. En die heeft mij bijgebracht dat je gewoon alle aspecten van het toneel maken tot je moet nemen, dus moet kennen. Dus in mijn opleiding leerde ik alles van techniek, van licht, van hout, van decor. Ik moest mijn groot rijbewijs halen om een decor te vervoeren. Moest het decor zagen, in de vrachtwagen inladen, uitladen, opbouwen, uitlichten. De kostuums leren hanteren, welke stoffen er zijn. Alle departments die te maken hebben met het maken van een toneelvoorstelling, daar vind ik ook nog steeds van dat je daar als acteur van op de hoogte moet zijn. En dat heb ik geleerd. En dat maakt dan ook dat ik me overal tegenaan wil. Als iemand met gekreukelde kostuums opkomt, dan denk ik van, wat is de bedoeling daarvan? Hoort het niet gestreken? Prima. Moet het kapot? Prima. Maar hij moet het, of zij moet zich daar wel van bewust zijn. En het is belangrijk dat je aan alle aspecten van je voorstelling, dat je daar verantwoordelijk voor kunt voelen. En voelt. En dat is mijn scholing. Ja, dat vind ik ook wel heerlijk klinken, omdat het heel veel autonomie geeft. Maar dat is ook zo. En dat, ik zou ook niet weten hoe dat anders moet. En dus ik begrijp ook niet wat je bedoelt als je zegt dat het niet meer van deze tijd is. Omdat er zoveel specialismen zijn of zo? Omdat tegenwoordig alles bijna een soort van bureaucratisch geregeld is. Maar ook als ik mensen interview over acteren, dan willen ze zich helemaal overgeven aan de regisseur. Hebba. Nee, dat is liever niet. Nee, maar dat is precies wat ik bedoel. Jij bent heel autonoom. Ja, ja. Je bent ook waarschijnlijk toch wel een beetje een dwarsligger, of niet? Oh ja, nou ja, vast wel. Mensen zullen dat vast wel als zodanig hebben ervaren. Maar ik lig niet dwars. Ik ga graag in gesprek met mensen die menen dat ze iets willen doen. Ja. Samen met mij. Dus als ze dat samen met mij willen doen, dan wil ik dat samen met hun ook proberen. Dan is daar een reden. En dan zoeken we naar de beste mogelijke oplossing. En de best mogelijke vorm. En dat is niet omdat ik dwars wil liggen. Nee, het is gewoon omdat we naar iets perfects toe moeten werken. En dat is dat lijkt me allemaal nogal voor de hand liggend. Eigenlijk. Ja, enorme gedrevenheid dus. Hoe ging dat dan met je zoon? Met Jan, toen jullie samen in gesprek gingen voor die... Ja, te gek, man. Dat is ook zo... Ja, dat is toch super... La Pretenza heet het stuk, jeetje, ja. Dat, ja, nou, ja. Ik hou erg van zijn werk. Want ik heb het idee dat ik door zijn werk hem beter leer kennen dan, dan wanneer ik vis-à-vis of zoiets met z'n tweeën zit te eten of wat dan ook. Maar in zijn werk zie ik wat hem bezielt en wat hem bezighoudt. En door met hem te werken, kom ik daar ook achter. En dat zijn... kijk, als je nou zegt, ik leef me volledig over aan de regisseur, dan zijn de momenten waarop iemand net zo bezeten of bezield is als ik dat zou kunnen, of misschien wel meer, dan lever ik me graag uit aan zo iemand. En dat waren dan ook wel momenten waarop ik dat met Jan ook had, bij wijze van spreken. Ja. Wat een enorme rijkdom, hè, om zo met je kinderen te kunnen werken. Ja, nou, absoluut. Ja. Je bent ook wel heel erg voor jonge mensen open. Je speelde ook met Rundfunk bijvoorbeeld. Ja. En je speelde ook een online serie. Je staat wel open voor nieuwe ja. podia, ja, ja, nieuwe ja, mensen. Tuurlijk, ja, maar jonge mensen geven natuurlijk waanzinnig veel energie. Dat is enorm inspirerend. Dat is ook geweldig. Gewoon. Zij staan ook open. Ze bruisen van de energie om dingen te pakken te nemen en aan te gaan. En ja, nou ja, wat is er mooier dan dat? Ik bedoel, daar ga je dan toch volledig in mee. Of je probeert daar iets aan toe te voegen of iets in te sturen of whatever. Heb je ook als verse zeventiger behoefte om dingen door te geven aan die andere generatie? Of heb je dat niet zo? Ja, nou ja, kijk, weet je, ik ontkom er gewoon niet aan. Niemand ontkomt er aan, denk ik. Dat is die taxichauffeur die mij net hier naartoe bracht. Ja, daar moet je even over vertellen. Echt waar? Hij, ja, leuk, toch? Ja, nou, Bob vertelde mij dat hij 78 was. Hij reed als een beest. En ik denk van, wauw, gaat dat zo? Maar toen vertelde hij me dat hij dus jarenlang coureur was geweest. En ik vroeg ook in Le Mans dat je moet rollen naar je auto en dan je gordel ondoen en dan weg. Nou, dat vertelde hij dus allemaal, dat soort dingen. Dus ik lag aan zijn lippen gekluisterd om te horen hoe, wat, waar, wanneer en wat hem allemaal was overkomen. Dus ja, je ontkomt niet aan het feit dat iemand met levenservaring gewoon dat overdraagt. Het zogenaamde patin, wat je ziet aan een schilderij, waarvan je denkt van, wauw, daar zit leven in, daar zit ervaring in. En soms kan je daar iets van overdragen aan andere mensen, aan jonge mensen. En die, of ze daar iets aan hebben, ja of nee, dat weet je niet. Maar het is in ieder geval bedoeld om die mensen te verrijken. Net zoals iemand iets kan betekenen voor je. En ik wil graag iets betekenen voor andere mensen die, als ze daar iets mee kunnen. Dat. Als je nou terugkijkt, je ging in 72 naar de toneelschool. Dus je bent nu 50 jaar met theater en film en spelen bezig. Ja, langer wel, ja. Hoe kijk je naar je eigen carrière? Het is voorbij gevlogen, mevrouw. Ja, nee hoor. Waar ben je trots op? Ik vind trots en blij vind ik altijd heel moeilijke begrippen. Ja, laten we zeggen blij. Ja, ik ben blij met mijn leven. En ik ben blij dat ik zoveel kansen heb gehad. En ik ben blij met de ontwikkelingen die ik heb meegemaakt. En het geluk dat mij eigenlijk altijd heeft toegelachen. Ja? En ik geloof wel dat ik daar best wel me heel verwend mee mag voelen. Daar eigenlijk mee. Gewoon, ik ben eigenlijk wel, wel gelukkig met alle dingen die mij zijn overkomen. En wat me niet is overkomen, daar ben ik ook blij mee. Ja, ik weet niet zo goed wat ik daarover moet zeggen. Ik ben wat dat betreft wel een blij mens. Nou ja, nee, gewoon een... gewoon wel tamelijk gelukkig in, in wat mij is overkomen. Het is jammer dat het einde al ergens in de verte naakt. Of heb je dat gevoel? Nou ja, dat krijg je als Cas Enkla is net onlangs overleden. Mm-hmm. En heel veel mensen uit je omgeving en uit Frans Marijn is overleden. Dat waren mensen die voor mij in de tijd ook best wel van belang waren of belangrijk waren. En ja, je denkt, who's next, weet je wel. Dat is, dus ja, count your blessings en dat is wat ik doe. Je hebt natuurlijk met Hendrik Groen een bejaarde neergezet. Maar veel van de dingen die je hebt gemaakt in de laatste jaren, echt van de Sunshine Boys tot Hendrik Groen, tot ook weer deze film, gaat over aftakeling en over afscheid, dood. Ook de laatste paar dagen, hoe mooi alles. Is het een thema dat je heel erg bezighoudt? Of komt het gewoon op je pad omdat je nou helemaal een oudere acteur bent? Ja, dat laatste is wel heel erg. Kijk, weet je, ik zou best nog graag eens Hamlet willen spelen. Maar dan, als ik het ga doen, als ik die kans nog krijg, dan gaat het ook weer over aftakeling en dood. Je bedoelt, omdat je ouder bent, gaat alles over aftakeling. Ja, omdat ik mijn pony nogal kort is en krijg ik nooit meer de kans om de jeune premier te spelen. En het zou ook tamelijk belachelijk zijn als ik dat zou doen. Maar tegelijkertijd, ja, dat is dus ook, dat daarmee ben je dus kennelijk behept. Als je wat ouder wordt, dan krijg je dus dat patina over je heen, waarvan je denkt van ja, dat is iemand die heeft zoveel ervaring. Of dat zijn gewoon de rollen die er zijn. Ja, ja. Maar betekent dat ook dat je daar anders over gaat nadenken? Nee, niet echt. Want nee, want ben je bang voor aftakeling? Nee. Nou, ja, het is natuurlijk, nee, ik ben niet, dat gebeurt eigenlijk, maar of niet, of ernstig of niet. Ik ben er niet bang voor. Dat merken we dan wel. Nee, maar ik ben er niet in principe bang voor. Nee, want ik ben niet heel erg bang aangelegd of zo. Maar je hebt het wel meegemaakt, hè, met je tante die jouw tweede moeder was. Oh ja, zeker. Ja, hier in Naardenheem. Ja, ja, ja, dat is waar. Ja, ja. Nou ja, goed. Maar that's the way it goes, denk je dan ook, want respect, weet je wel, voor mensen met die op leeftijd zijn geraakt en denk van, je weet niet wat er allemaal gebeurd is in zo'n leven en wat voor geweldige dingen ze hebben voortgebracht enzovoort. Dus dat is wel een soort respect voor ouderdom of zo die je kunt opbrengen, moet opbrengen, vind ik. Ja. Maar jij hebt die aftakeling van haar van heel dichtbij gezien. Ja, dat is zo. Ja. Heel veel mensen gaan ook wel snel dood zonder dat je aftakelt. En ik geloof dat je dan toch misschien maar die aftakeling een tijdje moet mee mogen maken. Dat vind je beter? Ik weet het niet. Nee. Ik weet het niet. Ik gun het mezelf niet echt, maar ik hoop wel nog gewoon een tijdje door te kunnen gaan. Ja, sowieso. Zonder dat kan ook makkelijk, toch? Want de negatief is best. Ja, dat is allemaal theoretisch. Ik bedoel, het zit allemaal in het vat voor morgen. Je was eventjes wel echt de knuffelbejaarde van Nederland. Ja, zo noemde je het zelf ook. Ja, ik zag ook op YouTube een filmpje dat je onthaald werd. Wat stond er? In de krant, senioren onthalen Hendrik Groen als een waar tieneridool. Als een stel tieners vergaapten bewoners van het Zevenbergse wooncentrum De Zeven Schakels zich aan hun idool, acteur Kees Hulst. Ja. Daar kwam jij uit het busje stappen. Ja. Zonder rol later. Ja. Rock nu, rol later. Ja, nee, inderdaad. Dat was dankzij die rol kreeg ik allerlei werk aangeboden in de sfeer van van knuffelbejaarden, dus openen van bejaardenhuizen en het uitreiken van de Gouden Preso en allemaal waarderingen. Sportjes van de overheid. Ja, ook dat. Ja. Veiligheid en senior. Binnenkort ga ik daar weer iets voor doen. Maar dus dat was mijn nieuwe functie. En daar heb ik helemaal geen probleem mee, omdat het onderdeel is, of het is een spin-off van die serie, die verder maar geen vervolg dreigt te krijgen. Want de film komt maar niet van de grond. Dat zou je willen, een Hendrik Groen film? Nou, nee, dat is niet wat ik zozeer wil. Maar dat is wel waar allerlei producenten achterheen zitten. En schrijvers en een heel team van mensen die dat heel graag zouden willen. En het is wonderbaarlijk dat dat maar niet lukt op een of andere manier. Daar komt geen geld voor vrij. Daar is geen prioriteit voor. En, wat gek, want het was, ik bedoel, het was een ongekend succes. Ja, dat vindt iedereen heel gek. Ja, ja, ja. Maar ja, ik zie wel of dat ooit gaat komen. Voorlopig gaan we nog een keertje een toneelstuk spelen. Lichter dan ik. Dat is uitgekozen voor het theaterfestival. En dat gaat nog twee keer spelen. Dat is naar de roman van Dido Michiels. Ja, precies. Ja, dat weet je. Ja. Mooi boek is dat. Ik heb iets gelezen. Echt heel mooi. Ga naar de voorstelling, zou ik zeggen. Want die is nog net iets toegankelijker. En dan krijg je in anderhalf uur het hele mooie boek voorgeschoteld. Op een ontroerend prachtige wijze. Verteld en gespeeld door iedereen. Denise Aznan is daarvoor genomineerd voor de Columbina. Jij zei tegen de redacteur, ik hoef niet opnieuw te komen. Ik ben 6 jaar geleden al een keer geweest. Ik heb alles al gezegd. Zijn er nou nog dingen die we besproken hebben die je nog niet had gezegd? Zijn er nog dingen die je wil besproken, die je geen van tweeën keer hebt gezegd? Jeetje, ja, dan vraag je me wat. Jeetje, wat een luxe is dit. Had je me eerder moeten vragen, dan had ik mijn dagboek erop na kunnen kijken. Heb je een dagboek? Nee, maar... Maar er zit iets halstarrigs in die opmerking vooraf. Van ik heb 6 jaar geleden alles gezegd en dat is het. Ja, doe het daar ja mee. Dat is waar. Kijk, ja, ik ben wel toch, ondanks het feit dat ik ben niet echt heel erg voor publiciteit. Ik denk, mijn werk is, dat is publicitair genoeg. En dan vind ik dat mensen daar maar naar moeten komen kijken of luisteren of whatever. Maar goed, je moet wel een beetje reclame maken. En dat je eigenlijk dat niet wil, is dat omdat je niet over privé dingen wil praten? Dat is ook wel een belangrijk iets, ja. Ja, ik heb er niet zo ontzettend veel behoefte aan. Maar ja, ik heb twee zonen die zich ook in het openbare leven bewegen. Dus dan gaat het wel weer iets makkelijker. Maar, hoezo? Wat heeft dat ermee te maken? Nou, omdat je gewoon. Daarmee ben je ook een. Je bent al een beetje een publieke persoon daardoor. Ja, ja. En. Kijk, als ik een schrijver was, bijvoorbeeld. Als ik gewoon geweldig kon schrijven met die discipline. Dat je mooie pennenvruchten teweeg kunt brengen. Dat lijkt me fantastisch. En ook heel erg moeilijk. En dan zou ik het, geloof ik, nog moeilijker vinden om hier te zitten. Om dan een boek aan te prijzen wat ik heb geschreven. Dan zou ik zeggen, lees het, fuck het, weet je wel. Gewoon lees het, ja. Weet je wel. Dus het beste maar toch boek vind ik het raar, ooit... want het is een heel mooi vak wat je hebt. Het is leuk om over te praten. Het is leuk te praten om over de thema's waar je over speelt, die je raken. Ja. Je zegt zelf, ik ben een heel bezield iemand. Ja, nee, dat zei jij. Dat heb ik niet gezegd. Maar ik ben het wel. Ja, daarom. Ja, nee, ik geloof wel dat het... Dat houdt mij wel overeind, zoiets. Een bezieling. Nou ja, wie niet, zou ik zeggen. Maar het is toch altijd uitspreken van wat je denkt. En niet wat ik gedacht heb. Bij wijze van spreken. En wat ik 6 jaar geleden zei in dit programma, dat heb ik dus onlangs teruggeluisterd. Want ik dacht, wat zei ik toen eigenlijk? Ik denk van, ja, dat is gewoon nog steeds waar. Gewoon, ja, ik heb daar niks aan toe te voegen. Dus nou, je hebt net een uur toch daar best wel veel aan toegevoegd, volgens mij. En ik vond het ontzettend leuk dat je er was. Andere dingen gevraagd heb je natuurlijk gewoon ook. Ja, ja, ja. Wat ga je nu spelen nog? Nou, dus Lichter dan ik gaan we nog 2 keer doen in de Schouwburg in Amsterdam. En dan, is het groot niets, geloof ik. Het pensioen. Voor het pensioen. Prachtig stuk van Thomas Bernhard. Heb ik vroeger ooit altijd wel willen spelen. Maar ik ben nu met pensioen, dus kan ik het eigenlijk niet meer spelen. Maar dat is wel een, als je de kans hebt, dames en heren... Voor het pensioen van Thomas Bernhard. Een heerlijk stuk. Gaat dat dan zien. Maar daar ga jij niet in spelen, dus? Nou, ik heb, het is mij nog niet gevraagd. Maar ik zou het nog wel eens willen doen, geloof ik. Maar ik ben al met pensioen, dus het gaat niet meer op. Dank je hartelijk voor je komst naar de studio, Kees Hulst. Dank je wel. Was een genoegen. Sorry dat ik gelijk over drugs en drugs begon. Ja, dat was ik vond eigenlijk wel. Ja, maar ik dacht dat je dat bedoelde. Nee, ja, maar jij denkt, kind van de 60e jaar, dat zal dan wel weer drank en drugs. Nou ja, ik heb er niet in gespuugd, geef ik toe, maar toch. Heer, dat dan toch weer niet. Dankjewel. Vaders en Zonen is te zien op Videoland. En ga die film kijken, want hij is heel erg leuk. Maandag is Pieter van der Wielen er weer. Hij spreekt dan met Oscar Kokke over diens nieuwe voorstelling. Straks de beurt aan podcastgids Vink. Ik wens je een hele goede nacht. Dankjewel, Lotte. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.